Şit dininin kurumları. Kurumları da var. Fetvacıları var. Müftüleri var. Şirk dininin müftüleri. Din adamlığı kurumu, din adamlığı kurumu. Kalemmeslik ve kalemmesler. Duymuş muydunuz? Kalemmes, kafla. Bu kalemmesler ne yaparmış biliyor musunuz? Görevi hac zamanıyla oynamak için ay uydurmak. Görevi bu. Ay uyduruyor, ay. Olmayan bir ayı uyduruyor. Mesela aslında hac Zilhicce de ya, Zilhicce'nin 10'unda efendim biliyorsunuz 9'unda vakfeye çıkılıyor. Şimdi Zilhicce'nin yerine bir başka ayı uydurup getirip oraya yerleştiriyor. Diyor ki bu sene sizin Zilhicce'niz şu ayda olacak. Niye bunu yapıyor? İki sebepten dolayı. Bir, haccı bahara getirmek, iyi mevsime getirmek ve cukkayı kapmak için yapıyor. Yani ticaret bol olsun, boş ver gerisini hikaye. Allah zamanı sabit yaratmış falan. Ne yapacaksın zamanı ya? Zaman uydururuz yani. Yani sana da uydururuz bir zaman ya. Ne olacak? Yani ben bu ay Zilhicce'dir derim, o ay Zilhicce olur. Müşriklerin hakikatle oynama tarzından üç tanesini Kur'an zikreder. Birisi nesi uygulaması. Küfürde ziyadedir diyordu ya, küfürde bir artıştır. İkincisi tebenni uygulaması, evlatlık. Şimdi birinin çocuğunu köledir, şudur, budur alır, el koyar, ondan sonra bu benim evladım der. Değil. Onun bir anası, bir babası var. Bu benim evladım deyince evlat olmuyor. İşte Kur'an'daki Zeyd hadisesi bu yüzden ele alınır. Üçüncüsü nedir? Zihar. Karısına der ki, artık karısından zevkini almış, kamını almış, çocuklarını almış, onu damızlık olarak kullanmış, bağışlasın beni değerli hanımefendi kardeşlerim. Ondan sonra o efendim saçını süpürge etmiş, bunun işini görmüş, adam etmiş. Ondan sonra der ki, senin sırtın bana anamın sırtı gibidir. Hani bizde halk arasında anam avradım olsun falan derler ya. Senin sırtın bana anamın sırtı gibidir. Bundan sonra artık o kadın ne bir başka eş arayabilir, ne o kadını besler, ne kocalık görevini yapar, böyle bırakır onu. Bir başkasıyla evlenemez, çekip gidemez. Zaten eş de etmiyor. İşte ona ölünceye kadar ölüm eziyeti yapar böyle. Peki böyle deyince, senin sırtın anamın sırtı gibidir deyince, hanımı anası olur mu bir insanın? Müşrik kafası. Niye? Hakikat diye bir şey yok onda. Her şey mümkün. Her şey. Allah istese yapamaz mı? Bahane de hazır. Sünnetullah'a inanmaz ki. Şapkadan tavşan çıkaran bir illüzyoniste inanır, onun da adını Allah koyar. O Allah değil ama. Dolayısıyla böyle bir şey işte. El kalem mesul ekber. Yani Şeyhülislamları da vardı. Şeyhül müşrikîn. Adi bin Amir bin Salebe'ymiş. Son kalemmez. Cünade bin Umeyye bin Avf'mış. Ta Hicretin 9. yılına kadar bu sürdü biliyor musunuz? Niye sürdü? Muhtemelen toplumsal bir, yani reel politik tırnak içinde kullanayım. Toplumsal bir ihtiyaçtan kargaşa oluşmasın diye. Ama en sonunda bunu yasakladı Kur'an. Evet, ya panayırda ya Kabe kapısında Cünade helal bir ayı haram kılardı. Gelirdi oraya, millet ağzına bakardı, fetvayı verirdi ve ağaç kesilir, takırtı tükenirdi. Yani müşriklerin kurumları vardı.